program Trzeci Polskiego Radia. Jest 4 maja, minęła właśnie czwarta. Łukasz Karusta, dzień dobry. Spędzę dzisiaj z Państwem najbliższe 2 godziny. Proszę nie regulować odbiorników. Budzik właściwy Piotr Łodej powróci w przyszłym tygodniu, a dziś słyszymy się my. Trójkowy budzik. He empezado a asumir que la vida no cambia porque sí. Bajo el infierno a buscar y subo de nuevo para reflexionar. Cada uno ama como puede, como sabe o como debe. El tiempo nos dirá si todo fue tan fuerte como para esperar. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro. La vida es corta, cortada a trozos. Tenemos la vida formando un esbozo. Amamos con miedo, no tenemos salida. Nos tienen rodeado, fieras sin comida. Golpes por todos lados, lágrimas sin consuelo. Suelo lleno de agujeros. Caemos en ellos unas veces de boca y otras veces de pie. Y quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro. Hace una parada obligatoria en tu reloj. Hace una parada obligatoria, coge aire. Hace una parada obligatoria en tu dolor. Escucha. Haz una parada obligatoria. Besa. Haz una parada obligatoria. Sueña. Haz una parada obligatoria. Ríete. Haz una parada obligatoria. Mueve tus pies. Quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Dentro, dentro, dentro te llevo aquí. Dentro, dentro, dentro lo tengo yo. Dentro, dentro, dentro te tengo aquí. Dentro, lo que quiero tengo dentro. Cuánto quiero tengo dentro. Lo que sueño tengo dentro. Lo que siento vuela dentro. Quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Quiero la canción que haga bailar a mi corazón. Quiero tu canción que hace bailar a mi corazón. Tengo esta canción que hace bailar a mi corazón. Dziś będzie sporo polskiej muzyki. Zaprezentuję Państwu piosenki, które nie zmieściły się do topu wszechczasów tak o włos, które były tuż, tuż, tuż za pierwszą setką. To za chwilę, ale na początek Bebe w tym pięknym języku po hiszpańsku. Zastanawiam się, co ludzie robią o 4 rano, że słuchają radio. Zawsze tak się zastanawiałem, jak od czasu do czasu słuchałem budzika. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę meldować dziś nie tylko skąd Państwo piszą, ale także co robią o tej porze. budzik@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before I used to love. Shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow over their graves. I will be sand. All I'll leave is sand. And then thorns shall grow. And then thorns shall grow from their graves. When they return, thorns shall grow. DJ Harvey, I'll be waiting. To nasza piosenka dnia. Mówiłem, że będzie tylko po polsku. Będzie prawie tylko po polsku. Będą małe wyjątki, tak jak na przykład ta piękna piosenka. Dzisiaj będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. Witam. Właśnie jadę do pracy po ludzi na szóstą do huty. Trzeba zawieść. I tak co drugi tydzień. Zawsze o 4 rano słucham porannego budzika. Tak napisał pan Sebastian. Bardzo dziękujemy panie Sebastianie. A co dzisiaj? Mam nadzieję, że maturzyści jeszcze śpią, bo dzisiaj przecież pierwszy dzień matur. Mam nadzieję, że jeszcze wypoczywają przed egzaminem. Chyba nikt już ani jeszcze się nie uczy. No a może, jeśli ktoś się uczy, to poproszę o mail budzik@polskieradio.pl albo SMS 71335. My sprawdzimy dzisiaj, jak wyglądają ważne szkolne egzaminy w różnych krajach na świecie. Połączę się na przykład z Wietnamem i z Argentyną. Opowiem też Państwu, jak wygląda to w Korei Południowej, bo tam to chyba jest największy stres i najbardziej intensywne przygotowania do egzaminu. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Uuu. już płaczę. Dziś czwartek, choć prawie jak poniedziałek, proszę się czasem nie pomylić. Czwarty dzień maja to 124 dzień roku, do końca roku pozostaje 241 dni, wschód słońca o 5 rano, czyli już za 45 minut, zachód o 20.05, dzień trwa 15 godzin i 5 minut. Dziś mamy dzień strażaka, dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień garncarza i dzień piekarza. Imieniny obchodzą Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Florian, Gościwit, Gotard, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Lucyla, Michał, Paulin, Pelagia, Tekla, Teodora, Strzedziwoj, Sylwan i Wespazjan. To już chyba nie mam nic do dodania.

rodzinę, spokojnie mógł żyć. Lecz często uciekał, by stanąć przed wami, by znów nabrać sił. Przeczuwał to, skazany na bluesa, ilu jeszcze jest takich jak on? Skazany na bluesa, no ilu jeszcze jest takich jak on? Pozdrawiam ciepło z Perth i już w pracy przed komputerkiem, a w Australii egzaminy maturalne zaczynają się we wrześniu, najpierw praktyczne, potem pisemne i kończą się w listopadzie, a wyniki 31 grudnia, to taki prezent na nowy rok. Tutaj studenci też są zestresowani, tak napisała pani Ania. To my teraz zajrzyjmy do kraju, w którym są jeszcze bardziej zestresowani. Jak takie egzaminy wyglądają w Korei Południowej? To jest taki egzamin końcowy, powiedzmy, do którego właśnie Koreańczycy się przygotowują, młodzi Koreańczycy. To całe uczenie się po nocach to jest właśnie tylko po to, żeby zdać ten egzamin. Czyli dzieciaki nie uczą się tak naprawdę rzeczy wartych nauki, poznania świata i tak dalej, tylko uczą się wszystko pod zdanie tego egzaminu, czyli w jaki sposób ten test wypełniać, w jaki sposób podejść do pytań. No, czyli to nie jest taka tak naprawdę wartościowa nauka, moim zdaniem. Jest ten test generalnie warunkuje całą przyszłość danego człowieka, no bo jeżeli ktoś ma dużo punktów, no to dostanie się do tego na ten dobry uniwersytet, jeżeli nie, to nie, no i wtedy... Czyli to jest coś w rodzaju naszej matury? Pewnie coś takiego, no tylko, że no, kiedy my mamy matury, to lotnisko ciągle działa, a tutaj nawet samoloty mają zakaz latania, jeżeli jest słuchanka, tak, chyba z języka angielskiego, tak. Po to, żeby nie zakłócać jakby ciszy wtedy. Więc to jest bardzo ciekawe i to też obrazuje, jak ważne w ogóle jest, jak ważny jest ten egzamin. Czasami, jeżeli jakieś dziecko na ten egzamin się spóźnia, albo zaspało, albo coś tam, to można zgłosić się do służb publicznych, policja, nie wiem, straż pożarna, i oni wtedy mają, nie wiem, czy obowiązek, ale wypada im pomóc tobie, czyli na przykład zatrzymują ruch, żebyś jechał szybciej, albo zawożą cię radiowozem na przykład na taki egzamin. To nasza matura w porównaniu z tym, co dzieje się w Korei Południowej, to chyba pestka. Przynajmniej mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie. A o tym, jak wygląda to właśnie w Korei, opowiadała Anna Sawińska i Leszek Moniuszko. Maja to dzień kilku bardzo ciekawych wydarzeń w kraju i za granicą. No to może najpierw w kraj. W 1834 roku oficjalnie otwarto Cytadelę Warszawską. W 1981 miała miejsce premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. Czyli Miś kończy dzisiaj 36 lat. W 1998 roku ukazał się album Ostateczny krach systemu korporacji grupy Kult. No to z tej ostatniej okazji nie mogę odmówić sobie zagrania tego utworu. No a poza tym przecież dzisiaj Dzień Strażaka. Thank you.

wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przed ubraniem. To nie ten raz, chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy. Bikini śmierć. Uszanowanie wszystkim, zgłaszam swoją obecność i melduję, że na dworze słychać jak ptaki drą dzioby i pada deszcz, a temperatura na termometrze plus 11, a ja leżę i słucham radia całą noc. To pan Paweł. Dzień dobry, w Wałbrzychu plus 45 stopni Fahrenheita i dużo chmur, ale nie pada. Tadeusz z Wałbrzycha. Plus 51 stopni Fahrenheita i leje w okolicach Lublina. Co do matury, to wcale nie taka straszna, z uszanowaniem, Agata. I jeszcze zaglądam w SMS-y 71335, bo poprzednio to były maile. budzik@polskieradio.pl. Namawiam państwa do korespondencji. Leżajsk plus 12, zachmurzenie duże, trochę kropi deszcz, poza tym okej. Dzień dobry wszystkim, Andrzej. Witam serdecznie, Marek ze Strykowa. Ano, takie życie kierowcy i dopiero dojechałem do Słupska na miejsce, a słucham was cały czas, ale zostało 4 godziny na sen. To z bólem serca, ale muszę was opuścić. Pozdrowienia dla trójeczki. A może pan jeszcze akurat słucha. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Pod papugami

Właśnie wstało uśmiechnięte słońce, zapowiada się piękny dzień. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 27 stopni Celsjusza. W południe będzie jakieś 31, tak napisała pani Marzena. A pani Marzena wcale nie pisze z Białegostoku albo z Suwałk, ale z Seszeli. Pani Marzena jest na Seszelach. Bardzo dziękujemy za taką wiadomość. Pytałem państwa jeszcze o to, co można robić tak wcześnie rano, że słuchają państwa radia. Okazuje się, że nie tylko piekarze, nie tylko kierowcy, ale też malarze. Pani Ela z Kluczborka napisała, melduje się podczas malunku twarzy. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Poczytalny, zaczyny swodku wiedzialny. Ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Rzuca świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materia łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Znajesz szoku w 2000 roku, za to zbalmy. Ura na elaborat eksperymentalny. Niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, wiecie, niepewności zgłoszę. Zdroszę się, boski jest nieobliczalny. Noszę cię, z góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczy się sztuki życia, hip-hop to mój sens. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. A NBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam wodą i zapewniam jak wrogą. Kontakt z podłogą, twą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogrom, uwierzyć w co zechcę. Poczujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Do matury coraz mniej czasu. Za nieco ponad 4 godziny rozpocznie się w Polsce matura. To tak jak obiecałem, my teraz sprawdzamy, jak to wygląda w innych krajach. Jest z nami Maja Tyborska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór, bo jesteśmy w Buenos Aires, w boskim Buenos. Jest coś takiego jak matura, jakiś taki jeden trudny, duży egzamin w Argentynie? Właściwie w Argentynie nie mamy tutaj matury. Są egzaminy wstępne na studia, natomiast są szkoły średnie, które zapewniają jakby bezpośrednie wejście na uniwersytety państwowe tutaj w Buenos Aires. Więc matury jako takiej nie ma, na szczęście. A czy to są trudne egzaminy? Czy większość się dostaje? Czy jest bardzo duża selekcja? No jest bardzo duża selekcja, natomiast w Buenos Aires szczególnie mamy duży wybór uniwersytetów, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Więc jeżeli ktoś chce studiować, to rzeczywiście ma okazję i przy odrobinie chęci na pewno mu się to uda. Natomiast, żeby dostać się na najlepszy uniwersytet w Argentynie, czyli Uniwersytet w Buenos Aires, to rzeczywiście trzeba się sporo postarać, dlatego że egzaminy wstępne są bardzo trudne i pierwsze 2 lata zajmują tak zwane zajęcia przygotowawcze do studiowania, więc cały proces skończenia licencjatu właściwie zajmuje około 5 lat. A czy studia w Argentynie są bezpłatne? Studia publiczne są bezpłatne, natomiast studia prywatne rzeczywiście są płatne i dosyć kosztowne, więc tylko nielicznych na nie stać. Natomiast najlepsze uniwersytety publiczne są bezpłatne i najlepsi uczniowie decydują się właśnie na tego typu szkoły. Mówiłaś, że matury jako takiej nie ma, ale czy na wcześniejszych etapach edukacji, nie wiem, w szkole podstawowej albo w czymś podobnym do naszego gimnazjum, też nie ma żadnych egzaminów? Są egzaminy do bezpośrednich szkół. Większość osób decyduje się na tak zwane kursy. Jest to dosyć zabawne, że oprócz zwykłej szkoły większość osób właśnie uczestniczy w kursach przygotowawczych do tego, żeby dostać się do konkretnej szkoły. Czyli na przykład liceum organizuje kurs przygotowawczy do tego, żeby się do tego liceum dostać. Często są to kursy bezpłatne. Zajęcia odbywają się zarówno w sobotę, jak i niedzielę i trwają 8-7 godzin. Również popołudniami i wieczorami, więc jest to naprawdę zajęcie dosyć wymagające i dostają się właściwie nieliczni. Trzeba też pamiętać o tym, że my właściwie dopiero rozpoczęliśmy rok szkolny, dlatego że rok szkolny w Argentynie rozpoczyna się dopiero w marcu. No tak, jesień ciekawe, w Argentynie, prawda? Dokładnie, u nas jesień już się szykujemy do zimy, a poza tym jest to, myślę, taki dosyć znaczący problem Argentyny, który polega na tym, że rok w rok nauczyciele protestują. W związku z tym wiele osób, które uczęszczają do szkół publicznych, mogły rozpocząć zajęcia zaledwie 2 tygodnie temu, a powinny się one rozpocząć na początku marca. W związku z tym mamy spore opóźnienia, więc jak można zauważyć, tutaj ten poziom edukacji pozostaje cały czas jednak wiele do życzenia. A czy są jakieś przesądy, nie wiem, maskotki na stołach, czerwona bielizna w czasie tych ważnych egzaminów, na przykład na studia? Przynajmniej z tego, co ja wiem, takich przesądów nie ma. Trzeba się po prostu solidnie do tego przygotować. Natomiast Argentyńczycy raczej nie są przesądni i oni podchodzą do sprawy dosyć poważnie, właśnie używają różnego rodzaju gadżetów po to, aby te egzaminy zdać. Niestety trzeba cały rok poświęcić na to, żeby te egzaminy dobrze poszły i żadna maskotka ani czerwona bielizna jednak nie pomoże. To powiedz nam jeszcze, jak wygląda ta argentyńska jesień, bo u nas wiosna taka, że za oknem leje, a jak w Buenos? U nas przepiękne 23 stopnie dzisiejszego dnia, 3 maja, przepiękne złote liście, więc mamy taką polską złotą jesień, ale z argentyńską temperaturą, więc jest naprawdę bardzo przyjemny. No właśnie, bo u was dzisiaj to jeszcze wczoraj, jeszcze 3 minuty 3 maja, prawda? Tak, jeszcze 3 maja, dzisiaj właśnie świętowaliśmy 3 maja, jest to ważne wydarzenie, mamy tutaj dużą społeczność polską w Argentynie, szczególnie w Buenos Aires, więc jesteśmy tuż po świętowaniu. Bardzo ci dziękuję, Maja Tyborska, prosto z Buenos Aires. Dobranoc. Dobranoc. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Oklejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Program Trzeci Polskiego.